film zaczyna się za pół godziny. Skończyło nam się paliwo, skarbie. Akurat teraz. No, akurat teraz. Pójdziemy innym razem, okej? Okay? No ok, tylko nie zapomnij zatankować. Życie jest lepsze bez przykrych niespodzianek. Dlatego z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyści wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rekonstrukcja rządu tematem obrad kierownictwa PiS-u. W Warszawie trwa narada. W Polsce powstaną centra terapii raka piersi. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie. Systemy bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Rosji nie odpowiadają międzynarodowym normom, alarmuje prokurator generalny kraju. Kierownictwo PiS-u rozmawia o zmianach w rządzie po eurowyborach. Narada trwa przy Nowogrodzkiej. W niedzielnych wyborach mandaty zdobyło 5 urzędujących ministrów. Kto ich zastąpi? Na giełdzie pojawia się na przykład nazwisko Elżbiety Witek, byłej rzeczniczki rządu, która zdaniem mediów mogłaby zostać ministrem spraw wewnętrznych i administracji lub ministrem rodziny i pracy. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w Trójce nie chciał potwierdzić tych informacji. A może pan na przykład nie potwierdzić i nie zaprzeczyć? Jak to nie zapytam potwierdzam o panią, i ale nie ja zaprzeczam. Teraz pytam o panią Elżbietę Witek. Możemy bawić się w takie spekulacje. W tej chwili oczywiście wszyscy się interesują, kto zajmie jakie stanowisko. Z naszego punktu widzenia ważne jest, żeby byli to politycy, którzy będą potrafili łączyć pracę merytoryczną w resorcie, bo zostało jeszcze 5-6 miesięcy do wyborów parlamentarnych, ale jednocześnie, żeby to byli politycy. Politycy, którzy później będą też mogli pracę polityczną wykonywać. Michał Dworczyk zapewnił, że on sam na pewno nie będzie łączył sprawowanej funkcji ze stanowiskiem rzecznika rządu. Od października kobiety z rakiem piersi zostaną objęte kompleksowym leczeniem. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie o powołaniu wyspecjalizowanych centrów terapii tego typu nowotworów. Takich ośrodków ma powstać w całym kraju od 30 do 50. Trafiając do specjalistycznego ośrodka, pacjentka zyska najlepszą opiekę i będzie prowadzona za rękę przez wszystkie etapy leczenia, wyjaśnił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Od diagnostyki przez leczenie, ale również przez rehabilitację, zarówno przedoperacyjną, jak i pooperacyjną, ale również przez stały monitoring skuteczności leczenia. Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki Krystyna Wechman zaznaczyła, że pacjentki z rakiem piersi już od 15 lat zabiegały o stworzenie ośrodków, które kompleksowo zajmą się leczeniem, a kobiety poczują się tam bezpiecznie. To jest coś, co nam się właśnie przez wiele lat marzyło. Dzisiaj to się spełni. Wiemy, że tam już się nie musimy zastanawiać i wydzwaniać, a polecać sobie lekarzy. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. 15% zgonów na raka jest właśnie z tej przyczyny, a liczba chorych z roku na rok rośnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Turcji rozbito gang, który umożliwiał nielegalną migrację z Bliskiego Wschodu do Europy. Według tureckiej policji to największa tego typu grupa działająca w regionie, odpowiedzialna za przemyt tysięcy ludzi. W 4 prowincjach zatrzymano w sumie 20 osób, w tym szefa gangu. Liderzy grupy pochodzili głównie z północnego Iraku. Zyski ich przemytników sięgały 2 milionów euro rocznie. Siatka przerzucała obywateli Afganistanu, Iraku i Syrii do Europy przez Turcję drogą lądową oraz morską. Grupa współpracowała z podobnymi gangami przemytników z Ukrainy, Włoch i Grecji. W ramach operacji policja zatrzymała 569 migrantów, 6 pojazdów i 6 łodzi. Rosyjskie lotnictwo ma poważne problemy, uważa prokurator generalny Rosji. Według niego systemy bezpieczeństwa w sektorze lotnictwa cywilnego nie odpowiadają najwyższym standardom. Jurij Czajka mówił o tym na spotkaniu z deputowanymi Dumy Państwowej. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Kontrole w spółkach i organizacjach lotniczych w Rosji są prowadzone po tym, gdy na początku maja spłonął na moskiewskim lotnisku Szeremieciewo samolot pasażerski Suchoi Superjet 100. W katastrofie zginęło 41 osób. W ocenie szefa rosyjskiej prokuratury generalnej systemy bezpieczeństwa funkcjonujące w Rosji nie odpowiadają międzynarodowym normom. Jurij Czajka przypomniał, że w Rosji szwankuje również system szkolenia kadry lotniczej. Od 2017 roku na podstawie wyników prokuratorskich śledztw i kontroli odsunięto od wykonywania lotów 555 pilotów, a 160 osobom odebrano licencję. Już wcześniej rosyjscy prokuratorzy wspólnie z funkcjonariuszami Federalnej Służby Bezpieczeństwa ujawnili kilkaset błędów i przypadków naruszenia prawa przez pracowników Rosyjskiej Agencji Transportu Lotniczego Rosawiacji. Agencja informacyjna RBK podała, że w co najmniej 400 maszynach dokonano zmian technicznych bez wymaganej certyfikacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Melancholia, taki tytuł tego nagrania. Pani Monika z Opola i pan Jan z miejscowości Rybojecko. Życzymy miłego słuchania. W Trójce już za chwilę 3 po 3. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To, co państwo słyszą, szeleści odrobinkę, to płyta. Autor Tupaczewski, płyta Listy. Państwo znają, prezentowaliśmy. Autor Wiesław Tupaczewski razem z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Mariusz Cieślik, jak zwykle o tej porze. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jeśli panowie pozwolicie, to do płyt jeszcze wrócimy. A państwo niech nas słuchują, bo państwo mogą liczyć na egzemplarze tej płyty. Ale na jakich zasadach? O tym na koniec audycji. 3 po 3. Wybory, wybory i po wyborach, a my mamy dzisiaj odcinek pod hasłem Zupełne zezwierzęcenie. Szanowni państwo, tydzień temu w tym samym gronie rozmawialiśmy na temat słynnych dzikich krów, które zbiegły gospodarzom gdzieś pod niemiecką granicą w Deszcznie. Deszczno, tak. Deszczno. Wolne krowy z Deszczna. Wolne krowy z Deszczna. Nawet miały swojego Twittera, nie wiem, czy państwo pamiętacie. I ta historia ma ciąg dalszy, powyborczy, co jest ciekawe. Czyli nie jest tak, że ci, którzy się w nią zaangażowali, chcieli zbić na tym kapitał polityczny. Bardzo zaangażowała się w te akcje ratowania nasza koleżanka, dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra. I wyobraźcie sobie państwo, że skłoniła ludzi na bardzo wysokim szczeblu władzy do wspierania tej inicjatywy. Mamy świeżutką korespondencję między panią Agnieszką a prezydentem Andrzejem Dudą, który też jest za ratowaniem krów. Dodam jeszcze, że to nie koniec. Otóż sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński również wsparł ratowanie krów. Także, no, szanowni państwo, może ocaleją, może przeżyją. Prezes, jak wiadomo, jest miłośnikiem rodeo. Sportów, tak. Miłośnikiem rodeo, ale tam byki, a nie krowy występują. No, ale w tym stadzie krów na pewno też są samce, czyli byki też tam są, bo inaczej by to stado się tak nie rozrastało. No tak, zdaje się, że na początku tych zbiegłych krów było 10 czy 12, a teraz jest około 150, z tego co pamiętam. 170 dokładnie. Nie króliki, tylko krowy, tak? Krowy. Ale z tego, co ja też czytałem informacje na ten temat, to przepisy unijne decydują o tym, że powinniśmy to stado według prawa zlikwidować. Mi się to bardzo nie podoba, że jakiś przepis powoduje, że mamy likwidować krowy, które wybrały wolność, takie romantyczne. Unię. Szanowni państwo, głosowaliśmy, tak zmieniamy jest. Zmienić Unię, tak jest. Ratować krowy, zmieniać Unię. Ale jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś podpowiedzi, co zrobić, żeby te przepisy nie obowiązywały stada wolnych krów, to ja proponuję, żeby je uznać za zwierzęta dzikie, które nie są wszystkie rejestrowane. Nadać im jakiś nowy gatunek, zrobić z tego wolne krowy dzikie polskie, na przykład. Mhm. Dać im taką nazwę, nowy gatunek i wtedy już nie trzeba będzie rejestrować. Niech się mnożą. Tam w jakichś oczywiście sprzyjających warunkach. Ja jestem za, no tylko się tak zastanawiam, co na to biurokraci z Brukseli. Szanowni państwo, trzeba głosować, naprawdę. I tylko ale już jesteśmy po głosowaniu. Tylko w ten sposób, w następnych wyborach, może przetrwają do następnych wyborów, może uratujemy nasze krowy z Deszczna. Mówiłem, że odcinek jest pod hasłem Zupełne zezwierzęcenie. Mianowicie, mam teraz taką oto historię, która jest historią pocieszającą wszystkich tych, którzy często płacą mandaty. Znam paru takich, za prędkość zwłaszcza. Otóż w Niemczech to się wydarzyło. Tam przeciwko mandatom są nawet dzikie zwierzęta. A dokładniej ptaki. A dokładniej gołębie. Otóż zdarzyła się taka mianowicie historia, że w miejscowości Wirsen, tak się to chyba wymawia, kierującemu zrobiono zdjęcie fotoradarem. Ale teraz... Znam ten ból. Prawda? Każdy zna. Nawet motocykliści. Tak. Otóż okazuje się, że nie można mu wymierzyć mandatu, ponieważ nie wiadomo, kto siedział za kierownicą. I teraz dlaczego nie wiadomo? Pierzasty anioł stróż, gołąb zasłonił twarz owego mężczyzny, który prowadził samochód. I nie wiadomo, kto kierował. Taki kadr, tak? Tak. Taki kadr, ale w Niemczech obowiązują takie przepisy, że jak nie widać twarzy, to nie można wystawić mandatu. W Polsce obowiązują zupełnie inne przepisy, bo nawet jak nie widać twarzy, to się zgłaszają do właściciela pojazdu, żeby poinformował, kto wtedy prowadził to auto. Ale gdyby na przykład wtedy przed auto wybiegła dzika krowa, to szanowni państwo, nie byłoby nic widać. Ani numeru rejestracyjnego, ani kierowcy. Zresztą pytanie, czy kierowca by przeżył. To jest najciekawsze pytanie w tej historii. No i teraz a propos wyborów, to też taki trochę zwierzęcy temat. Można chyba tak, znaczy nie znam się, ale trole to chyba coś w rodzaju, coś pomiędzy ludźmi a zwierzętami, dziwne stwory baśniowe. Dziwne stwory baśniowe, tak. Tak, znamy je na przykład z Władcy Pierścieni. Otóż pewnie już wszyscy słyszeli o tym. Ja takie rzeczy staram się ignorować, bo wydaje mi się, że jednak polityka nie powinna być domeną wygłupu. Ale w Czechach zawiązano partię troli. Mhm. Słyszeliście panowie, jakie mieli postulaty? Nie. Nie. Naprawdę? Po proszę, pierwsze, postulat numer jeden. Strolujemy Europarlament. Cokolwiek miałoby to oznaczać. No trolowanie jest, jak wiemy, no... chcieli na przykład anulowania euro i wprowadzenia kryptowaluty Bitcoin oraz wprowadzenia dotacji na sałatkę ogórkową, a kto nie będzie jej jadł, zapłaci dwukrotnie, co zrekompensuje deficyt. Partia podkreśla również, że jest całkowicie przeciwna migracji, dlatego mieszkańcy Pragi muszą mieszkać w Pradze, mieszkańcy Brna muszą mieszkać w Brnie, Słowacy na Słowacji, a Polacy w Polsce, zdaje się, jak rozumiem, chociaż to jest partia czeska. I teraz wszystko to byłoby pół biedy, tylko teraz dochodzimy do tego, co jest zabawne. To znaczy, partia troli zyskała na tyle duże poparcie, no nie jest to procentowo bardzo dużo, bo 1,5. Czyli się nie dostali do parlamentu. Nie dostali się, ale uwaga, dostają co? No, dotacje. Brawo, tak szanowni jest. Panowie. To nie jest może jakaś bardzo duża dotacja, no bo to 1,1 miliona czeskich koron to jest 180 parę tysięcy złotych. Nie, no to bardzo ładnie. Prawda? No, mogą rozwijać. Na zupę ogórkową i sałatkę? Mogą tak rozwijać jest. Struktury. Ale nie, mi się to bardzo podoba. I znaczy nie podoba mi się, że w polityce obowiązuje wygłup, ale z drugiej strony podoba mi się poczucie humoru Czechów. Bo z tego co wiem, tam się dostała do parlamentu czeska partia piratów. No, a u nas była partia Przyjaciół Piwa założona przez Janusza Rybińskiego. Ale partia piratów, która może ma niepoważną nazwę, ale rzeczywiście zajmuje się tam poważnymi sprawami, jak sobie o nich poczytałem, zgooglowałem. Panie Wiesławie, szanowni państwo, piraci zawsze się zajmowali poważnymi sprawami. Rabunek morderstwa na przykład. No to czescy piraci wręcz przeciwnie, bardziej. Oni jak Robin Hood, rozdają. Bezpośrednia demokracja, administracja i walka z korupcją. Nie, no to... Proszę bardzo, piraci tym się zajmują. Program. A trolle czym się będą zajmować? Trolle hejtowaniem. Nie, no skąd? Przecież oni mieli trolować Europarlament, czyli będą trolować swoich europosłów. No nie wiem jeszcze... Ale co to znaczy strolować ich? No bo trolle to wiem, że piszą właśnie jakieś hejterskie wpisy robią. To tak no mi się kojarzyło. No, no to dlatego mówię, że hejtować będą. No, może będą hejtować. W Polsce chyba najbardziej by się sprawdziła partia hejterów. No jest to partia bardzo silna w Polsce, a też mam poczucie, że w Polsce jest bardzo silna taka partia, w różnych ugrupowaniach występują jej przedstawiciele, nazwijmy ją frakcją psychiatryczną. Na szczęście jakoś w tych wyborach mam wrażenie, większość członków tej partii przepadła. Co innego w Czechach. Co innego w Czechach. 3 po 3. Nawet interesujący byłby skrót takiej nazwy partia hejterów. PH. Kwaśna partia na przykład, prawda? Wracając do płyt, szanowni państwo, Tupaczewski listy, mamy 3 egzemplarze. Panie Wiesławie, poleca pan wydawnictwo, jak rozumiem? Tak, polecam wydawnictwo jak najbardziej. Tupaczewski listy, 10 pięknych poetyckich piosenek. Nostalgiczna płyta. Nostalgiczna płyta, ale trochę bardzo... Trochę klasyki i trochę autorskich utworów. Tak jest. Bardzo przyjemna do słuchania. To zaręczam państwu. Potwierdzam, słuchałem. I ci, którzy słuchali, też to potwierdzali. 2, 2 i 7 trójek, mamy 3 egzemplarze. Jeśli państwo mają ochotę, to zapraszamy. Wiesław Tupaczewski, Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję panowie. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Za każdy niespełniony sen przepraszam, za każdy zmarnowany dzień przepraszam, za każdy pomyślany hejt przepraszam, że czasem nie rozumiem cię przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i

Tylko w Kauflandzie produkty Kidland to szaleństw na świeżym powietrzu. Od 30 maja do 5 czerwca piaskownica z zadaszeniem 199,90 i zjeżdżalnia 59,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Najważniejsze informacje i Krzysztof Zyblewski. 9 gospodarstw w Solcu nad Wisłą odciętych przez cofającą się wodę. Strażacy łodziami dostarczają mieszkańcom wodę, żywność i leki. Przechodząca przez południowe Mazowsze fala kulminacyjna w powiecie lipskim zalała pola i łąki, zniszczyła budynki gospodarcze i uprawy, mówi Tomasz Krzyczkowski, komendant Straży Pożarnej w Lipsku. Są miejsca takie, gdzie jeszcze ta pomoc osobom musi być, między innymi w Solcu poprzez cofkę wody z rzeki Wisły do Krępianki. Są 9 gospodarstw podtopione i tam działania strażaków związane z stałą łodzią, punktem, celem transportu żywności, leków odbywa się na miejscu. Na Mazowszu wciąż obowiązuje trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego. Fala wezbraniowa na Wiśle dotarła już do Płocka. Minister rolnictwa postanowił, że wolno żyjące stado krów z Deszczna w Lubuskiem nie trafi do uboju. Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że podjął decyzję po interwencjach m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Podjąłem decyzję, że te zwierzęta nie będą ubite. Zostaną odizolowane w jednym z gospodarstw państwowych i tam zostaną przebadane, zostaną wprowadzone do systemu identyfikacji zwierząt, czyli zostaną zakolczykowane i będziemy szukali rolników, którzy chcieliby te, jeżeli się okażą zdrowe, te krowy przyjąć do siebie, kupić. Liczące 180 sztuk stado krów od kilku lat żyje bez jakiejkolwiek opieki weterynaryjnej. Boris Johnson, były szef brytyjskiej dyplomacji, jeden z najpoważniejszych kandydatów na premiera, stanie przed sądem w sprawie kampanii brexitowej. Biznesmen Marcus Ball oskarża go o oszukiwanie wyborców przed referendum. Chodzi o czerwony autobus, który podczas kampanii krążył po ulicach Londynu z napisem "Wysyłamy do Unii 350 milionów funtów miesięcznie". 29-letni biznesmen podkreśla, że to nieprawda i oskarża polityka o kłamstwo podczas sprawowania funkcji publicznej. Pełny serwis Trójki o 19.00 i zapraszamy. Dzisiaj w nocy na południu i wschodzie kraju zachmurzenie duże, choć będą większe przejaśnienia miejscami, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu opady deszczu. Temperatura od 2 do 6 stopni tej nocy na przeważającym obszarze. Lokalnie na zachodzie kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1. Trójka. Program Trzeci. 9 do 7, jeśli dobrze widzę, w czwartym secie 2 do 1 Polki prowadzą z Brazylią. Do informacji sportowych wrócimy za pół godziny. Teraz, proszę Państwa, będzie o pieniądzach. W studiu Arkadiusz Ekiert, jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A konkretnie o podatkach. Dzień dobry, witam. Moim gościem jest dzisiaj dr Jacek Matarewicz, ekspert od spraw podatkowych, Kancelaria Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj dlatego, że rząd przyjął projekt nowej ordynacji podatkowej. Zmiany mają wejść od 1 stycznia 2021 roku. Nowa ordynacja, czyli lepsza? No to się dopiero okaże. Ja myślę, że z tego, co zostało przedstawione w tym projekcie, z którym możemy się zapoznać i z zapowiedzi medialnych, wynika, że intencje są dobre, że ten wiele zmian jest jak najbardziej pożytecznych, właściwych, słusznych i no, wyważających te zarówno interesy aparatu skarbowego, jak i interesy podatników, które często jest trudno pogodzić ze sobą. W każdym razie no, z punktu widzenia praw podatnika no, to jakichś ekstremalnych takich rozwiązań nieznanych do tej pory, które należałoby w sposób no, taki kategoryczny skrytykować, no to co do zasady nie ma. Są takie, nad którymi można jeszcze popracować i z którymi fundamentalnie ja się nie zgadzam. O tych rozwiązaniach za chwilę też powiem, no ale może najpierw zacznijmy od tych pozytywów. No właśnie. Ale to są pozytywy dla fiskusa czy dla nas? To są, wydaje mi się, pozytywy dla nas w kontekście no, wydłużenie terminów do zaskarżenia decyzji czy odwołania, możliwość skorygowania naszego rozliczenia przed zakończeniem kontroli, czyli de facto możliwości takie procesowe, które no do tej pory nie istniały, ponieważ no skutecznie złożona korekta w toku kontroli podatkowej czy przed zakończeniem się postępowania podatkowego w danej sprawie była niemożliwa, a z punktu widzenia chociażby ryzyk karno-skarbowych, no to taka korekta jest ważna dla podatnika, bo jeżeli on sam poprawia swoje rozliczenie w trybie korekty deklaracji, no to no de facto jest w stanie uniknąć, uniknąć może złe słowo, ale wyłączyć tą swoją odpowiedzialność karno-skarbową, tak? No bo skoro sam decyduje się poprawić rozliczenie, no to nie musi za niego tego robić organ podatkowy. W dobrej wierze oczywiście, tak. No, ta dobra wiara to jest też temat rzeka i może dobrze byłoby, żeby tą dobrą wiarę nam wyjaśnił w końcu, jak należy interpretować organ podatkowy czy ustawodawca. Co nam jeszcze daje ta nowa ordynacja podatkowa? Nam, podatnikom, ale mówimy o przedsiębiorcach, bo to nie dotyczy nas wszystkich, prawda? Znaczy, no ordynacja podatkowa to de facto jest zbiór przepisów podatkowych dotyczących procedury, które mają zastosowanie również w odniesieniu do postępowania prowadzonego w sprawie osoby fizycznej, która na przykład nie skorzystała, czy nieprawidłowo skorzystała z jakiegoś zwolnienia z ulgi podatkowej, czy w przeszłości na przykład z tej ulgi meldunkowej. No postępowanie prowadzone przez organ podatkowy jest prowadzone na podstawie przepisów prawa zgodnie z ordynacją podatkową, niezależnie od tego, czy to jest przedsiębiorca, czy nie. Ale rzeczywiście wiadomo, że żywo zainteresowani tymi zmianami są przede wszystkim przedsiębiorcy, dla których kwestie podatkowe mają istotne znaczenie, dla których te kwestie podatkowe też decydują o wchodzeniu w dany biznes, kontynuowaniu go, zmianie tego biznesu. No i są istotne, są elementem tak naprawdę kosztotwórczym, elementem, który z punktu widzenia planowania działalności jest bardzo, bardzo ważny. Stąd kolejne pozytywy. Kolejne pozytywy to są właśnie na przykład te rozwiązania, które pozwalają no po partnersku przede wszystkim traktować podatnika przez organy podatkowe, takie jak umowy podatkowe, tryby konsensualne rozwiązywania sporów. Tego do tej pory nie było. Można sobie tylko pozostawić pytanie, czy to są takie zmiany, które trzeba uchwalać w zupełnie nowej ustawie, które no jest bardzo obszernym aktem prawnym. Zresztą to zostało też podniesione przez Radę Legislacyjną, która oceniła projekt przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną tej nowej ordynacji podatkowej. De facto to są zmiany, które można by było wprowadzić, zmieniając obecnie obowiązującą ustawę. Czy jest potrzeba wprowadzania zupełnie nowej ustawy, żeby na przykład wydłużyć termin złożenia odwołania, zażalenia, czy właśnie, żeby wprowadzić te zasady konsensualnego załatwiania spraw takiego porozumienia między organem a podatnikiem, to nie wiem. Moim zdaniem można by było to zrobić, zmieniając tą ustawę, która jest. Co pana niepokoi w tej nowej ordynacji? No przede wszystkim mówiąc o takim fundamentalnym niezgadzaniu się z pewnymi rozwiązaniami, bardzo ubolewam, że jednak tu ustawodawca obstaje przy wprowadzeniu do przepisów podatkowych regulacji, która uczyni iluzorycznym prawo do odzyskania nadpłaty w podatkach pośrednich. Czyli de facto chodzi tutaj o to, że jeżeli ja przerzuciłem ciężar podatku, na przykład VAT czy akcyzy na swojego klienta, ja tej nadpłaty podatku nie odzyskam. I pytanie, co znaczy, że ja przerzuciłem ten ciężar na swojego klienta. Zawsze podatnik VAT, który jest przedsiębiorcą, sprzedając jakiś wyrób akcyzowy, wlicza do podstawy opodatkowania VAT koszt akcyzy. Akcyza jest elementem podstawy opodatkowania VAT, wchodzi do obrotu opodatkowania VAT. I teraz pytanie, czy sam fakt, że ja to w cenie przerzuciłem na klienta, może być podstawą do tego, żeby pozbawić mnie prawa do odzyskania nadpłaty podatku, no bo de facto nadpłatą podatku jest przecież podatek zapłacony nienależnie, w wysokości wyższej od należnej, literalnie patrząc na przepis dzisiaj. No i tutaj projektodawca proponuje taką zmianę, która pozwoli wdrożyć podejście, bo organy podatkowe powiedzmy od 2011 roku konsekwentnie odmawiają stwierdzania nadpłat w tych sprawach akcyzowych czy VAT-owskich w sytuacji, w której podatnik przerzucił ciężar podatku na klienta, ale to przerzucenie ciężaru na klienta jest rozumiane w ten sposób, że żeby ta nadpłata była zwrócona, to ty musisz przedsiębiorco najpierw wystawić fakturę korygującą in minus, zmniejszyć cenę, przedstawić tą fakturę, wysłać do swojego klienta, oddać mu część ceny, którą on ci zapłacił i dopiero wtedy Skarb Państwa odda ci na nadpłatę. Nie uwzględnia to podejście chociażby takich aspektów, że na przykład no, w realiach rynkowych cena i tak byłaby taka sama, gdyby ten podatek był hipotetycznie niższy, bo na przykład realia rynkowe i tak nie pozwoliłyby tej ceny modyfikować. Czyli to, że był wyższy, nie oznacza, że cena byłaby w tym przypadku, gdyby można było zastosować stawkę niższą, że cena byłaby inna niż zastosował przedsiębiorca, sprzedawca. To podsumowując, dobre zmiany czy nie? Znaczy w mojej ocenie raczej więcej jest tych pozytywów niż negatywów. No poza tą kwestią nadpłaty i jeszcze mamy wątek przedawnienia, bo to też jest niepokojące, gdzie ustawodawca sytuacja, w której ustawodawca dość wprowadza lege artis, taki okres przedawnienia bardzo długi, w którym ze względu na przepisy dotyczące zawieszenia prawa wymiaru, prawa poboru i bo są takie instytucje w nowej ordynacji, już też nie chcę tutaj słuchaczy, nie mamy czasu wdrażać tak bardzo szczegółowo w to rozwiązanie, ale generalnie może dojść do takiej sytuacji, że de facto ten czasookres jest wydłużony nawet do 20 ponad lat, więc no, zasada pewności prawa jednak pozwala twierdzić, że takie rozwiązanie jest gorsze niż to, co mamy dzisiaj, że no, takie legalizowanie takich długich okresów przedawnienia zobowiązania podatkowego i prawa do jego ściągnięcia, wyegzekwowania jest niebezpieczne. Ekspert od spraw podatkowych Jacek Materewicz był naszym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. znajdzie się wszędzie. I czuję się dość rzeźko, przecież zawsze raźniej w grupie. Może młodzi się obudzą i utoniemy wszyscy w zupie. I nikt nie wora, tylko dzwony z kościoła. Niestety, w czwartym secie Brazyliki prowadzą z Polkami 20 do 17, ale przypomnijmy, w setach 2 do 1 dla naszych zawodniczek. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. W latach 90. zaczęto likwidować lokalne połączenia autobusowe. Dziś wciąż wiele jest małych miejscowości, do których nie dojeżdża żaden pojazd komunikacji publicznej. Szczególnie trudna sytuacja jest na wschodzie Polski. Okolice Bychawy w województwie lubelskim to miejsca zapomniane przez wszystkich. No, między innymi Zdrapy, Osowa, wiele innych. Autobus pilnie poszukiwany. To reportaż Ewy Michałowskiej. XXI wiek, to powinno coś się dziać, a tu się nic nie dzieje, nic się nie zanosi się na to, żeby coś było. U nas jest blisko, tylko że nie ma możliwości. No, daleko do autobusu. O. Osiemdziesiąt lat. I iść do Bychawy 4 kilometry, to jest przesada. Czekam, aż się ktoś zlituje. Nie każdy bierze, jak zatrzymać. To przesada już u nas na tej wsi. No nie ma takiej wsi w całym tej gminie Bychawa jak Zdrapy. Zdrapy. Niewielka wieś w gminie Bychawa na Lubelszczyźnie. Około 250 mieszkańców. Nie ma tu nawet sklepu. Najbliższe są w odległej o 4 kilometry Bychawie. A jak se radzę? Piechota albo rower? To jeszcze dobrze, że tam jeszcze jako tako można rowerem pojechać, bo tak to nie wiem. Jakby to było. Samochodu nie ma. I jak tak. Się nie ma samochodu, to jak mówię, to nie ma na kogo liczyć. Nie ma, bo jak mówię, gdzieś rowerem, no rowerem się jeździłam, a teraz ręce połamane, to nie może nijak tego. Nie mamy w ogóle tu żadnego połączenia, ani do Lublina, ani do Bychawy. Może będą pieniądze właśnie na te dopłaty, to może dostaniemy, chociaż ze 4, żeby z rana 2. I po południu, czy dzieci nieraz przecież dłużej, te starsze, no to piechotu dzieciowina idzie, no bo przecież to wiadomo, że nie przyjdzie. Do Lublina dzieci dojeżdżają, tak, też od nas. No to muszą stąd na Podzamcze tam, moi, no to jest 3 kilometry. Albo na Bychawkę, to jest 4 kilometry w tamtą stronę. No i jest tak, jak jest. Ze Zdrap przenosimy się do Osowej. Też około 250 mieszkańców. Stąd do Bychawy jest około 5 kilometrów, ale już do Lublina 23. Za to we wsi jest sklep. No tutaj to jest ten sklep tylko dostępny. To jest miejscowość Osowa, gmina Bychawa. No obecnie w tej chwili nie mamy żadnego. Ani busika, nic nie mamy. Już to praktycznie od 2 lat jest tak. No ja osobiście na miejscu pracuję, więc ja mam samochód, no to ja jestem w stanie po prostu podwieźć kogoś. Więc praktycznie tutaj to my jesteśmy tak jakby odcięci od miejscowości. No bo na przykład ten pan też nie ma czym dojechać do Bychawy. Jeżeli ja mam jakoś piechotą czy rowerem do Bychawy, żeby z Bychawy dojechać do Lublina, trudno jest. No jest naprawdę ciężko. Tu jest wiele osób się uskarża, no, że nie ma dojazdu. Na Radzie do tej pory nic nie było poruszane odnośnie dojazdów ludności do większych miast. U nas jeszcze nic nie było. Nie ma już dojazdu, nikt się nie dostanie ze wsi do miasta. A w tej chwili w gminie nic nie było mówione na temat tych autobusów. Jednak autobusy by się przydały. To było kiedyś to... No człowiek po prostu może ten sentyment ma, bo już wiek mam swój i pamiętam dawne czasy. I jednak tymi autobusami się fajnie jeździło. Młodzi to już dzisiaj każdy stara się jakiś tam mniejszy, większy samochód, ale mieć i korzystać ze swoich, bo tak to nie ma dojazdu innego. Jakby te gminne drogi były bardziej utwardzone, to nawet i busami mogliby przejechać. Uważam, że ale po tym błocie to nikt nie będzie chciał jeździć po tych dołach, co w tej chwili są. Ale znów jak nie ma ludzi, to też jechać na pusto. Też ten, co ma, to na pusto nie będzie jeździć. Troszeczkę coś tam zostanie, ale to jest bardzo znikoma sprawa. Robić te wszystkie opłaty, to wszystko, to bardzo się na tym nie wychodzi. No ale już parę lat w tym kręcę się i już nie ten wiek, żeby po prostu zmieniać pracę swoją. Czyli pan sam jeździ? Sam jeżdżę od 15 lat, 20 prawie już. Ale zatrudnia pan? Nie. Bo nie ma sensu. Jeżeli gdzieś kierowcę wziąć, no to wie pani, ile trzeba gdzieś za kierowcę opłacić. Ponad 3,5 tysiąca wyjdzie wszystko. No to wie pani, to mi nawet tyle nie zostaje, bym musiał do tego interesu dokładać. Nie ma klientów po prostu, wioski się wyludniają. Jak jeżdżę po niektórych miejscach, to tam już co drugie mieszkanie puste. I na koniec dojeżdżamy do Bychawy. To miasteczko, siedziba gminy miejsko-wiejskiej, liczy około 5 tysięcy mieszkańców. Są tu sklepy, apteki, przychodnie, nawet szpital i kilka przystanków, z których odjeżdżają w różnych kierunkach małe, prywatne busiki. Z tym, że nie dojeżdżają one do każdej wioski, która by tego potrzebowała. I cały ten ambaraż, że jak był przystanek, to trzeba było go sprzedać, zlikwidować, a teraz będziemy szukać miejsca na nowy. Takie są plany, takie założenia w naszej gminie. Dopóki było PKS, to i oni się starali, a teraz jeżdżą jak chcą. Starsi ludzie nie mają czym ze wsi dojechać. Sobota, niedziela pani z pracy nie wróci. Ani do pracy pani nie dojedzie, bo kursują tylko wtedy, kiedy im się opłaca. Autobus PKS był PKS-em, tylko że po co było sprzedawać, jak był piękny dworzec? No ale ktoś musiał zarobić na to. Od 2010 roku, od końca 2010 roku pełnię funkcję burmistrza Bychawy. Transport lokalny to jest rzeczywiście istotny problem chyba dla wszystkich samorządów, takiego typu jak nasz. Dlaczego? Bo generalnie, chociaż ustawowe zapisy obligują nas do organizacji takiego transportu, to w praktyce nie ma żadnych mechanizmów finansowania tego typu transportu. I rzeczywiście w momencie, kiedy zanikła komunikacja autobusowa na trasach tych podstawowych, które mieliśmy w gminie, wytworzyła się luka, a prywatni przewoźnicy skoncentrowali się po prostu na trasach najbardziej rentownych, a więc łączących naszą gminę z miastem wojewódzkim, z Lublinem przede wszystkim. Natomiast pozostałych tras lokalnych jest relatywnie mniej. W związku z tym rzeczywiście występują obszary, gdzie po prostu nie ma na dzień dzisiejszy takiej komunikacji. Nie istnieje ona. Co najmniej trzy od razu się mi cisną. Pierwsza to wspomniane Zdrapy, taką miejscowością oddaloną jak gdyby, położoną przy drodze wojewódzkiej, ale też nie mającą komunikacji z naszym miastem, jest Osowa. Taką miejscowością jest położony nieco w bok od drogi kolejnej powiatowej jest miejscowość Urszulin. To są takie miejscowości, które bardzo mocno cierpią. No również Kolonia Gałęzów Dwójka, Kowersk, prawda, Józwów. To są miejscowości, które nie mają tego systemu komunikacyjnego. W związku z tym aż się prosi, żeby tam próbować to odbudować. Próbowaliśmy kilkakrotnie na wniosek mieszkańców rozmawiać z przewoźnikami prywatnymi na temat organizacji takich kursów. No i niestety, bardzo często było tak, że przewoźnicy po analizie naszego zapotrzebowania mówili po prostu, że linia jest nierentowna. Problem z przewoźnikami prywatnymi jest, bo oni no oczywiście kalkulują swój interes ekonomiczny. Natomiast gdyby chcieć organizować ten przewóz własnymi siłami, to musielibyśmy jako gmina no po prostu zapewnić transport, zapewnić konkretny samochód, zapewnić kierowcę, więc to są dodatkowe koszty. Dzisiaj my takich możliwości nie mamy, albo po prostu należałoby wygaszać określone zadania samorządowe, na przykład wydatki inwestycyjne i takie linie, do których no, musielibyśmy znacznie dopłacać, uruchamiać. Tutaj był dworzec. Albo powrócą te autobusy? Nie powrócą już, jak wyprzedały, ja wiem, gdzie to. No, ale kiedyś dobrze, jak był autobus. To było... Ja to nie wierzę, że wrócą. No skąd, jak dziły i te dworce już tam posprzedawały, coś porobiły. No i te autobusy, to teraz skąd wezmę? W tamtej epoce, mówiąc tak obrazowo, o latach 80., no komunikacja PKS-owska tak zwana była bardzo dobrze rozwinięta. Funkcjonował dworzec autobusowy, były regularne połączenia zarówno Bychawy z Lublinem, jak i z Kraśnikiem, bo te dwie miejscowości jak gdyby były najmocniej skomunikowane z Bychawą, ale oczywiście były też linie autobusowe w teren wypuszczone do sąsiednich gmin i większego problemu z połączeniami nie było. Owszem, pamiętam to, że później w ramach urynkawiania się całego mechanizmu transportowego również i spółka PKS-owska ograniczała stopniowo liczbę kursów. Także nawet mieszkańcy odczuli to, bo na przykład do Kraśnika trasy zostały całkowicie zlikwidowane po pewnym czasie. Sprawę przejęli prywatni przewoźnicy i tak naprawdę dzisiaj przez teren naszej gminy biegnie tylko jedna linia autobusowa relacji Bychawa z Lublina do Janowa Lubelskiego, ale to jest tylko jeden autobus, który absolutnie nie załatwia tej sprawy i zdajemy sobie z tego sprawę, że jest taka właśnie sytuacja. No ale jest to rzeczywiście problem, myślę, że nie tylko gminy Bychawa, ale problem ogólnopolski. Dlatego no, z zainteresowaniem przysłuchuję się temu programowi rządowemu, bo jeśli się okaże, że będziemy mogli otrzymać w jakiejkolwiek formie wsparcie, to my jesteśmy jak najbardziej za przywróceniem takich linii, byleby tylko otrzymać jakąkolwiek rekompensatę finansową. Rząd coś to myśli nad tym, a no, inne sprawy się udawały, oby się ta powiodła. Bądźmy dobrej myśli. Był to reportaż Ewy Michałowskiej pod tytułem Autobus pilnie poszukiwany. Autopromocja. Czy słyszą Państwo tę muzykę w tle? To niestety nie jest nowy singiel promujący trasę Męskie Granie 2019. Z prostego powodu. Nie miał on jeszcze uroczystej premiery. Ale to już niedługo. Państwo, czyli słuchacze Trójki, usłyszą tę piosenkę jako pierwsi. Jutro, kilka minut przed południem. Do usłyszenia. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, nie wiem co się dzieje. Jestem taki pobudzony. Nie mogę spać. A słyszał pan o nocnych przecenach? Dzisiaj od 21:00 nocne przeceny na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, słuchawki i wiele innych pomysłów na prezenty na Dzień Dziecka w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny MediaExpert. Więcej na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. No, nic tak nie cieszy zaradnych przedsiębiorców jak oszczędności w firmie. I takiej okazji zaradni przedsiębiorcy nie przepuszczą. Teraz w Orange dla firm okazja. Najnowsze smartfony są w super niskich cenach. Na przykład Samsung Galaxy A50 tylko za 0 zł na start.